شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما گلگلیا را آفریده. سلام و هزاران سلام به روی ماهتون. میدونم که خوبین، خوشین، سلامتین، تو جاتونم دراز کشیدین، آماده این که قصه امشب رو بشنوین و بعدم حسابی لالا کنین. قربون لالا کردنتون برم. خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست آهوهای دوست داشتنی. توی یک جنگل سرسبز چند تا آهو با بچه هاشون زندگی می کردن. گلای قشنگم، هر وقت که آهوی قصه ما برای بچه هاش غذا تهیه می کرد و می آورد که بین اونها تقسیم کنه، یکی از بچه ها که اسمش دوم قهوهی بود می گفت من بیشتر می خوام. آهو خانم می گفت آخه عزیز دلم، باید به اندازه که می تونی بخوری برداری، اگر بیشتر برداری نیمه خور می مونه، اون وقت اسراف می شه. ولی آهو کوچولو اصلا گوش نمی کرد. یه روز که با برادرش دنبال رنگین کمان می گشت تا اونو بگیره، یه سبد میوه دید که شاید آدم ها اونجا گذاشته بودن و همینطور روی زمین ولو شده بود میوه ها. اون طبق معمول از برادرش جلو زد و گفت گنده ترین میوه مال منه. اون وقت یه گلابی بزرگو برداشت و تندی یه گازی زد و اون وقت اونو پرت کرد یه طرف دیگه. بقیه میوه ها رو هم جمع کردن که ببرن خونه برای آهو خانم. حالا بشنوید از آهو خانم که داشت روناش رو تمیز میکرد که یه دفعه چشمش افتاد به لاک پشتا که داشتن یه پرستوی بیمار رو میبردن. پرستو حالش عزیزای من خیلی بد بود، خیلی. آهو خانم به لاک پشتا گفت صبر کنین، صبر کنین، این پرستو دوست بچه های منه. چه اتفاقی افتاده؟ یکی از لاک پشتا گفت پرستو مریض شده و دکتر لاک پشتی گفته اگه گلابی بخوره مداوا میشه. آهو خانم گفت اون رو ببرید توی لونه من، هر طور که شده براش گلابی پیدا میکنم. وقتی بچه های آهو خانم اومدن هوا تاریک شده بود. آهو خانم سبد میوه رو که دید گفت ببینم توی میوه ها گلابی هم هست یا نه. گفتن نه. آهو خانم گفت پرستو اگه گلابی بخوره مداوا میشه. دوم قهوه ناراحت به خواب رفت. در خواب گلابی رو که نیمه خور کرده بود و دید که داره گریه میکنه. بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گلابی جواب داد آخه تو منو دور انداختی در حالی که میتونستم مفید باشم. و بعد این شعر رو به دوم قهوه ای یاد داد. گلابی تمیزم همیشه روی میزم، اگر که خوردی مرا نصف نخور عزیزم. خدا گفته به قرآن همان خدای رحمان اسراف نکن تو جانا در راه دین بمانا. آهو کوچولو صبح زود بیدار شد و با برادراش به جنگل رفت. به دنبال گلابی گشت. گشتن و گشتن تا بالاخره یه درخت گلابی پیدا کردن که یه دونه گلابی داشت. اون یه دونه گلابی رو توی آب رودخونه شستن و آوردن برای پرستو. وقتی پرستو گلابی رو خورد، یواش یواش حالش بهتر شد، چشماشو باز کرد و از آهو کوچولو تشکر کرد که جونشو نجات داده بود. از اون روز به بعد دم قهوه‌ای دیگه اسراف نکرد بچه ها و داد و فریادم نمی کرد که بگه من زیاد میخوام، گنده میخوام. گوش کردین؟ بله، دیگه خیلی خیلی خوب شده بود، به دوستاشم کمک میکرد. بچه های نازنینم، شما هم به فصلش حتماً گلابی بخورید. بله، میگن هم دواست و هم غذاست، هم میوه. بله، خیلی خوبه، خیلی خوبه گلابی. و یه موقعم اسراف نکنید. بله، تو بشقابتون به اندازه که میخورید غذا برسید. درسته؟ اسراف کاریست که خداوند دوست نداره. قربون شما عزیزای گلم برم، دانشمندای کوچولو که همه چیز رو بهتر از ما بزرگترا میدونین. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدارتون.